Entre les fulles, les lliçons de Safo m'arriben als turmells, i jo et recorde. Ara t'he escrit asseguda al meu llit, que un amor qualsevol va desfer abans. I jo, la més petita, que mai no et vaig conèixer, he dit que recorde i que t'evoque, i enyore els teus dits d'amor i d'alegria en practicar exercicis eròtics. El teu nom cobreix el meu cel con un ala mentre em tombe al llit i em dic el teu nom.